NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws in Co praten we hier dus bij over Venezuela. Want Amerika kondigt nieuwe stappen aan tegen het land. En het regime Maduro, hoe ver wil Nederland gaan? Gezien de eilanden in ons koninkrijk op slechts 70 kilometer van de kust van Venezuela liggen. En waarom vallen zoveel leraren uit in hun eerste jaar lesgeven? Daarop straks hopelijk het antwoord. Nu Lieselot Thomas met het NOS-journaal. In Amsterdam is de februari-staking van 1941 herdacht. Tienduizenden mensen voerden 78 jaar geleden actie tegen de jodenvervolging. Burgemeester Halsema benadrukte in haar toespraak bij het beeld De Dokwerker dat de herdenking vandaag de dag nog steeds belangrijk is. Wij herdenken de staking als een voorbeeld van uitzonderlijke burgermoed. En ook als een aansporing om zelf moedig te zijn en op te staan als het nodig is, tegen onrecht, rassenhaat, tegen antisemitisme en discriminatie. Afgelopen vrijdag werd de Dokwerker nog beklad, omdat het vrijwel zeker het werk was van ADO Den Haag-supporters. Waren er zowel ADO als Ajax-vertegenwoordigers bij de herdenking. Samen met KNVB-voorzitter Michael van Praag legde zij een krans. Premier May heeft er nog steeds vertrouwen in dat er een Brexit-deal komt voor de deadline van 29 maart. Ze zei dat in Egypte, waar EU-leiders bijeen zijn. Die maken zich er zorgen over en willen dat May alles op alles zet om een no-deal Brexit te voorkomen. Ze lopen nu slaapwandelend richting de afgrond, zei premier Rutte. Als er voor 29 maart geen overeenstemming is tussen de EU en Groot-Brittannië, dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU zonder afspraken. Intussen voelen steeds meer Europese leiders voor uitstel van het vertrek. Een optie die premier May volgens de krant The Telegraph overweegt om tot overeenstemming met het Britse parlement te komen. Een man van 27 uit Spijkenisse is veroordeeld voor ontucht met een meisje van 12. De militaire kamer heeft hem veroordeeld tot 8 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. De man was de voetbaltrainer van het meisje. De militaire kamer rekent het de man, die inmiddels geen militair meer is, onder meer aan dat hij het vertrouwen van het kind heeft beschaamd. In Arnhem-Zuid is vanmiddag bij een schietpartij bij een hondentrimsalon iemand gewond geraakt. Er wordt gezocht naar 1 of 2 daders, die zijn gevlucht. Daarbij zijn een politiehond en een helikopter ingezet. De Amerikaanse zanger R. Kelly heeft voor de rechter gezegd dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik. Kelly wordt daar door 4 vrouwen van beschuldigd. 3 van hen waren minderjarig. Hij kan tegen een borgsom van $1 miljoen voorwaardelijk vrijkomen, maar volgens zijn advocaat heeft hij dat geld niet. Huawei wil mogelijk in Nederland een onderzoekscentrum bouwen. Dat heeft de president West-Europa van het techbedrijf gezegd op een grote telecombeurs in Barcelona. Huawei wil volgens hem miljoenen euro's investeren in Nederland. Het onderzoekscentrum zou er dit jaar nog moeten komen. Verder is er nog veel onduidelijk, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. De plannen zijn voor de rest wel vaag, want de woordvoerder kon na afloop niks zeggen over hoe wat precies, hoeveel miljoenen, waar en op welk termijn. Dus de beloftes zijn er, nu nog de uitwerking. Huawei heeft hier wel al een distributiecentrum en is een belangrijke partner van Nederlandse telecombedrijven. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur voor het hacken van sociale media-accounts, waaronder die van rapper Lil Kleine. 2 mannen van 21 en 22 zouden 3 jaar geleden de wachtwoorden via phishing-mails hebben ontfutseld. Ze verdienden volgens het OM ruim €40.000 door onder meer adverteerders naar de gestolen Instagram- en Twitterpagina's te lokken. Op het Twitter-account van Lil Kleine werd ook een video geplaatst waarin hij werd beschuldigd van pedofilie. Naast de pagina's van Lil Kleine werden ook accounts van sporters en fotomodellen gestolen. Het weer, het is nog zonnig en vanavond en vannacht blijft het helder. Er kan wel een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt landinwaarts naar rond het vriespunt. Morgen en woensdag schijnt de zon weer flink en wordt het 15 tot 18 graden. Vanaf donderdag veel minder zacht, met meer bewolking en wat regen. En Jolanda van der Velde, die heeft de files voor u. Ja, de ergste drukte hebben we wel zo'n beetje gehad, maar de meeste dagelijkse files die staan vooral nog steeds in het zuiden van het land. Veel ongelukken met behoorlijk wat vertraging, zoals op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Gorkum 13 kilometer, meer dan een uur extra reistijd daar. De linkerrijstrook is dicht. En van Rotterdam naar Europoort ook een ongeluk tussen Pernis en Spijkenis, een half uur vertraging, daar zijn twee reistroken dicht. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort, er is maar één reistrook open tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 6 kilometer en ruim 50 minuten vertraging. In het noorden van het land is de A32 nog steeds dicht van Meppel naar Heerenveen bij Steenwijk vanwege politieonderzoek. Bij Steenwijk, vanaf Steenwijk-Zuid staat 4 kilometer met zeker een uur vertraging. Verkeer richting Leeuwarden kan beter al omrijden vanaf knooppunt Hattemerbroek. Pak dan de route via Emmeloord. Dat is via de A50, de A6 en de A7. Vanavond in een nieuwe aflevering van Met het mes op tafel. En wetenschap en techniek, hoe heet de schuine zijde van een rechthoekige driehoek? Drie deelnemers pokeren tegen elkaar met antwoorden op vragen. Hand aan de knop, shootout voor een pot van 200. Elke maandag tot en met donderdag om 7:50 bij Max op NPO 2. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Auw, dat wordt een nieuwe ruit. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is de specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? NPO Radio 1. NOS NTR. Na een gewelddadig weekend aan de grens tussen Colombia en Venezuela spreken de Amerikaanse vicepresident Pence en de Venezolaanse interim-president Guaido elkaar in Bogota. Lara Rensen. Nieuws en Co. Tijdens deze top zijn ook 13 landen van het Amerikaanse continent aanwezig om een gezamenlijke aanpak van Venezuela op te stellen en te bespreken. Zuid-Amerika-correspondent Mark Bessems. Mark, wat hoopt Guaido uit deze ontmoeting met Mike Pence te halen? Nou ja, in ieder geval is het duidelijk, en dat wil hij ook heel duidelijk maken, dat de Amerikanen achter hem staan, hè? Pence en Guaido hebben dus een ontmoeting gehad voor die top echt begon. Er is nog een keer duidelijk gezegd, ja, Washington staat achter de interim-president, de oppositieleider Juan Guaido. En dat is denk ik de belangrijkste boodschap. En die boodschap wordt natuurlijk versterkt door alle foto's die gemaakt. Maar het gaat zelfs nog ietsje verder, want Guaido die heeft al een aantal keren gezegd, nou jongens, echt alle opties moeten worden besproken. We moeten ervoor zorgen dat die humanitaire hulp Venezuela binnenkomt. En dit is echt heel erg bedoeld om de druk, de internationale druk op Maduro op te voeren, om hem nog verder te isoleren. Mm-hmm. En de aanwezigheid van vicepresident Pence, die speelt natuurlijk een grote rol, hè, in deze ontmoeting. Hoe zou je die rol typeren? Nou ja, hij is eigenlijk een beetje het wapen van Guaido, om het even zo te zeggen. Wat ik al zei, Guaido heeft gisteren nog getwitterd van alle opties liggen op tafel. En dat is zonder het uit te spreken natuurlijk ook de militaire optie. Hè. Mm-hmm. Hij suggereert dus heel erg dat er ook mogelijk gevraagd kan worden aan de Amerikanen om hem te helpen, militair te gaan helpen. Dat is trouwens wat de jongens op de brug ook willen. Hè. Ik ben net op de Santanderbrug geweest om even te kijken hier in Cúcuta. En daar is het nu nog rustig, maar je ziet daar alweer de jongens klaarstaan met hun gasmaskertjes, zeg maar de frontsoldaten van meneer Guaido. En die vragen allemaal, elke journalist die ze tegenkomen, klampen ze aan en zeggen ze, jongens, we hebben hulp nodig, we kunnen met stenen niet op tegen de troepen van Maduro. Amerika, de VN, jullie moeten ons helpen, jullie moeten militairen sturen. Dus die vraag vanuit het voetvolk, ja, hij heeft dat ook gesuggereerd. En de rol van Amerika is eigenlijk een beetje, laat ik zeggen, de dreiging. Mm. Want met die dreiging proberen ze natuurlijk de druk op de generaals van het Venezolaanse leger maximaal op te voeren. Juist. Die generaals die moeten bang worden, zodat ze zeggen, we gaan overlopen. Maar ja, goed, het is nogal wat om het daarover te hebben. Het wordt niet expliciet gezegd, maar toch wel gesuggereerd. Nou, je zegt het zelf al, het is nogal iets om het daarover te hebben. Wat vinden de buurlanden van Venezuela van zo'n militaire optie? De aanwezigheid ook mogelijk van Amerika dan? Ja, het is niet echt een populaire optie natuurlijk in deze regio. We hebben in Latijns-Amerika een hele lange geschiedenis van Amerikaanse militaire interventies. Hier wordt bijvoorbeeld heel vaak gerefereerd aan het Panama-model. Toen eind jaren 80 de Amerikanen de toenmalige leider van Panama, Noriega, met een korte invasie hebben afgezet. Ja, dat vinden heel veel mensen dus een optie. Maar goed, ja, laten we zeggen dat er in Latijns-Amerika met nu allemaal overwegend democratische regeringen weinig animo is. Er is ook heel duidelijk gezegd door andere aanwezigen vandaag in Bogota van de Lima-groep, dat niet. Alles is mogelijk, maar wel de democratische, vreedzame weg, zal ik maar zeggen. Dus de andere Latijns-Amerikaanse landen zien dat niet zo zitten. En dan heb je meteen een beetje het precaire evenwicht in beeld gekregen van Guaido en misschien ook wel vooral van Trump. Aan de ene kant moeten ze dus de druk op de generaals opvoeren. Ze moeten die generaals echt bang maken, dat ze echt gaan denken, oh, misschien gaan ze ons echt bombarderen. Laten we maar overlopen. Van de andere kant moeten ze de Latijns-Amerikaanse buren wel gerust zijn en zeggen van, nou jongens, het zijn maar dreigementen, we zijn dat niet echt van plan. Dat is nogal een ingewikkeld diplomatiek balansje, kunstje. Ja, zeker, zeker. Maar Pessums, dankjewel. We gaan door. We gaan ook even naar Den Haag namelijk, want ja, een eventueel militair treffen, de militaire optie zoals Mark Pessums die omschrijft, ligt op tafel, wordt niet uitgesloten. En dan komt al heel snel het Caribisch deel van het Koninkrijk natuurlijk in beeld. De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao, die heel dicht bij de kust van Venezuela liggen. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Is er een reële kans dan dat Nederland betrokken raakt bij een eventuele militaire confrontatie tussen, kunnen we stellen, de Verenigde Staten en Maduro? Ja, dan zou er dus eerst een militair conflict moeten komen. En de kans daarop is toch klein, hoorden we Mark ook net zeggen. Maar mocht het zover komen, dan wil Nederland zich daar absoluut buiten houden. Nederland wil wel graag meewerken aan humanitaire hulpverlening voor de Venezolanen. Daarom komt er op verzoek van de Verenigde Staten ook een overslagplaats op Curaçao voor het overvliegen of varen van Amerikaanse hulpgoederen naar Venezuela. Maar deze zogenoemde hub is volgens het kabinet ook echt uitsluitend bedoeld voor humanitaire hulpgoederen en zeker niet voor het vervoer van wapentuig of op militair. Ja, maar goed, op Curaçao en ook op Aruba zijn Amerikaanse militaire basis aanwezig. Zou Nederland daardoor niet toch in een eventueel militair conflict betrokken kunnen raken of gezogen kunnen worden? Want soms kan je alleen maar passief toekijken. Hè? Die basis die zijn daar inderdaad. Hè. Daar staan vliegtuigen gestationeerd voor de opsporing van drugsmokkelaars op zee. De Amerikanen sporen ze op met die vliegtuigen vanuit de lucht. Nederlandse kustwachtschepen worden ingezet om ze vervolgens aan te houden, vast te nemen. Nou, en volgens het kabinet mogen deze basis niet voor andere doeleinden worden gebruikt. En dat is ook afgesproken in een speciaal verdrag met de Verenigde Staten. En het kabinet gaat er ook vanuit dat de VS zich daaraan zal houden. En het kabinet benadrukt overigens ook helemaal geen plannen te kennen van de Verenigde Staten om militair in te grijpen in de regio. En vorige week kwam het bericht dat Venezuela de zeegrens met de eilanden wilde afsluiten, wat nogal belangrijk is. Later werd dat weer tegengesproken. Wat is nu de stand van zaken? Staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties die heeft de Kamer geïnformeerd dat die grens echt is afgesloten door Venezuela. En dat is een sanctie van Venezuela tegen Nederland, omdat Nederland dus meewerkt aan die hub voor humanitaire hulpverlening op Curaçao. Nou, als gevolg van die grensafsluiting is bijvoorbeeld afgelopen weekende al een schip met hulpgoederen uit Puerto Rico teruggestuurd door de Venezolaanse kustwacht. Mm-hmm. Dat schip dat kwam van Bonaire, is ook vervolgens weer teruggegaan naar Bonaire. En Nederland is ook niet van plan om vertrekpassen af te geven voor particuliere schepen die met hulpgoederen vanaf de eilanden naar Venezuela willen vertrekken. Dat is overigens ook, zegt weer niet zo heel veel, want Nederland kan die schepen overigens niet echt tegenhouden als ze zonder pas uitvaren. Maar Nederland zal er dus in elk geval niet aan meewerken vanwege die grensafsluiting. Maar waarom werkt Nederland überhaupt mee aan het Amerikaanse verzoek om via Curaçao hulpgoederen te gaan verstrekken? Want ik heb begrepen dat men dat op Curaçao helemaal niet prettig vindt. Nee, omdat Maduro het niet wil. Ja, dat klopt. Sommige vakbonden, sommige politieke partijen op Curaçao zitten daar niet op te wachten. Er is ook op Curaçao, op de eilanden, nog wel enige sympathie voor Maduro. Nederland wil dat toch. En uiteindelijk heeft de Curaçaose regering er ook mee ingestemd. En de belangrijkste reden is toch dat de nood in Venezuela heel erg hoog is. Hè. Miljoenen mensen lijden daar honger. Is een enorm medicijnentekort. Dus daar moet wel iets voor gebeuren, en vindt het kabinet. En een tweede reden is dat het Koninkrijk via de Caribische eilanden letterlijk buurland is, en dat Nederland dus ook fysiek snel in staat is om hulp te verlenen. Curaçao en de andere eilanden zijn gewoon heel erg dichtbij. Nou, en door daar nu op Curaçao al Amerikaanse hulpgoederen op te slaan, kunnen die snel worden uitgedeeld zodra Maduro daarmee instemt. Want eerder wil Nederland dit niet doen, aangezien Maduro nog steeds formeel aan de macht is. Ja, maar wat is nou het standpunt? Want Nederland heeft met andere Europese landen steun uitgesproken aan de voorzitter van het Venezolaanse kabinet, Guaido, die zichzelf tot president heeft uitgeroepen. Ja, en nou, het kabinet redeneert dat Maduro aan de macht is gekomen door verkiezingsfraude. En daarom vindt het kabinet het logisch dat de voorzitter van het parlement, Guaido, dat hij diens plaats inneemt. Mm-hmm. Ja, en daarmee heeft Nederland zich natuurlijk heeft Nederland natuurlijk wel duidelijk partij gekozen, samen met veel andere Europese landen. Ja, en dat draagt natuurlijk weer bij aan die sanctie van Maduro tegen Nederland door die grenzen af te sluiten. Ja. Nederland wil overigens wel dat Maduro dus op vreedzame wijze plaatsmaakt. Dus er moet een politieke oplossing komen via onderhandelingen, niet militair. Helder, Wilco Boom vanuit Den Haag. En Jolande van der Velde, die zit daar ook en die weet waar het vaststaat op de snelweg. Ja, nog een dertigtal files. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Ik haal er 2 uit met de meeste vertraging. Dat is bijna een uur op de A15 van Rotterdam naar Gorinchem. Tussen Alblasserdam en Gorinchem is het langzaam rijden over 15 kilometer. Daar waren rijstroken dicht. Terwijl ik praat gaan ze net weer open. Dus dat moet weer afnemen daar. En ook bijna een uur extra reistijd voor de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en Amersfoort rijdt het langzaam over 7 kilometer na een ongeluk. Er is daar maar 1 rijstrook open. Learn to read a zie het wel hoor, je zit te bewegen achter het stuur. In de auto Chuck Berry met Johnny B. Goode's rock'n'roll. Ouderwetse rock'n'roll. Het is 7:10. Een kwart van de startende docenten haakt om verschillende redenen binnen 5 jaar weer af. En dat terwijl veel leerlingen nog maar 4 dagen naar school gaan vanwege het lerarentekort. Dat is dus wel een probleem. Hoe houd je docenten langer vast? Door ze in het begin goed te begeleiden. Dat zegt René van Eyck. Zij is leraar aan groep 7 van de Pijler in Rotterdam. En zij is vandaag voor het eerst bij ons te gast. Ja. Welkom. Dankjewel. René, fijn dat je er bent. Waarom ben jij ooit les gaan geven? Leuke vraag. Ik was eigenlijk kleuter en toen riep ik al thuis, ik word later juf. En dat is eigenlijk nooit veranderd. Toen je klein was, wilde je al leraar worden? Ja, en tussendoor heb ik nog wel een stewardess gedacht, een journalist en fotomodel. Maar uiteindelijk kwam ik altijd terug bij juf. En de eerste jaren, hoe waren die voor jou als juf? Mijn eerste jaar was eigenlijk voor mij ideaal. Toen had ik elke dag een andere klas, omdat ik een vervanging deed van een zwangerschaps van een intern begeleider. Dus dan heb je, toen had ik elke dag een andere klas, omdat waarom ik haar werk fijn? Niet over kon nemen. Nou, ik had geen eindverantwoordelijkheid. Oké. En ik hoefde geen groepsplannen te schrijven, oudergesprekken te voeren. Ik kon eigenlijk gewoon echt lekker landen in de school. En voor mij was dat toen heel erg prettig. Maar elke dag een andere klas is ook wel moeilijk, toch? Of niet? Ja, het was een kleine school en ik leerde daardoor alle kinderen kennen, alle leraren ook een beetje hun stijl. Dat was voor mij wel, ik vond het heel erg leuk. En ik had wel elke woensdag groep 8 en elke donderdag groep 2. Dus er zat wel wat continuïteit. Maar waar liep jij tegenaan in het begin? Want we gaan het natuurlijk hebben over die leraren die afhaken, zo snel. Eigenlijk ben ik tegen niet zo heel veel dingen aangelopen. Maar dat komt omdat ik een van mijn eigenschappen is dat ik heel snel om hulp vraag als iets niet lukt. Oké. En dat zorgde ervoor dus dat er ook snel mensen in mijn klas waren als ik tegen iets aanliep. En ik stelde me ook best wel kwetsbaar op. En ik denk dat scheelt. Dan krijg je snel hulp en dan gaan dingen ook weer snel beter. Mm. Ja. En heb je nagedacht over hoe het komt dat er zoveel docenten om verschillende redenen zo snel afhaken binnen 5 jaar als we begonnen zijn? Ik denk dat het een beetje te maken heeft ook met verwachtingenmanagement. Dus je zit op de PABO en je loopt stage en dan doe je alle dingen die je dan oefent. Dus dan geef je heel veel les, dat oefen je heel erg. Maar ik denk niet dat iedereen goed inschat wat het nog meer van je vergt naast het lesgeven. Wat het naast het overbrengen van stof in de dagelijkse uren die daarvoor staan. Ja. Dat dus ook de oudergesprekken die erbij komen, de plannen die je moet schrijven, de dingen die je moet noteren. Maar ook 1 uur een les draaien of een dagdeel een les draaien in een klas die al loopt, omdat de vaste leraar dat heeft, zo heeft geregeld, zo heeft georganiseerd, is niet hetzelfde als je eigen klas moeten opzetten en moeten denken aan alle regels en alle routines en alles moet je voor zijn, zodat het in de praktijk goed gaat. En je moet ook nog je eigen rol vinden natuurlijk. Dus want je bent ook opeens teamlid in de school. Ja. Ja, en je bent natuurlijk een persoonlijkheid. Ja. Je wil op een bepaalde manier lesgeven. En dat, en dat moet je vinden. Hè? Want leraren die van de PABO komen zijn niet basisbekwaam, ze zijn startbekwaam. En dat betekent dat ze nog, om basisbekwaam te worden, heb je ook begeleiding nodig. Je bent er nog niet. En dus, zeg jij, moet je openstaan en kwetsbaar durven zijn. Dus je moet om hulp durven vragen. Ja. Maar wat is er nog meer nodig? Ik denk dat het goed is als er vaste begeleiding is. En dat betekent niet dat je collega's bij je binnenlopen en vragen elke dag hoe gaat het met je. Want dat is eigenlijk gewoon sociaal wenselijk gedrag op de werkvloer. Dat betekent dat je een vaste begeleider hebt die met je gaat zitten in week 1 en zegt, deze week gaan we dit en dit bespreken. En week 2 komt hij bij je binnen en zegt hij weer van, deze week gaan we dit en dit bespreken. Want hoe gaat dat nu meestal? Als je van de PABO afkomt, is het dan, want het is heel verschillend per school. Maar ik hoor ook dat er heel veel werkdruk is en dat er een tekort aan leraar is. Ik kan me ook voorstellen dat begeleiding er nog wel eens bij inschiet momenteel. Ja, dat denk ik ook. Maar het leuke is wel dat ik begeleid nu alle startende leraren van mijn bestuur. Het is een groot bestuur in Rotterdam. En wat ik daar aan merk is dat natuurlijk ervaren zij werkdruk en is het pittig. Maar ze zijn wel allemaal heel erg positief en heel erg enthousiast. En willen het allemaal echt met beide handen aanpakken. Mm-hmm. Ze hebben ook allemaal het gevoel dat ze in die zin bij iedereen terecht kunnen. Maar de begeleiding schiet er inderdaad soms bij in. Ik denk niet dat het altijd komt door het lerarentekort, maar dat het ook komt omdat we niet altijd goed weten wat heeft een starter nodig. En een starter weet zelf ook niet altijd waar die naar moet vragen. Nee. Dus dan vraag je, gaat het goed? Dan zeggen ze, het gaat goed. Maar dat betekent niet dat je weet dat je ernaar moet vragen hoe je de begeleiding regelt bij een uitstapje wat je over 2 weken hebt. Sommige dingen moet je ook nog allemaal. Sommige dingen overkomen hen ook. En hoe ziet jouw begeleiding eruit? Hoe doe je dat? Ik ga, want het is begeleiding van het bestuur. Dus eigenlijk is de begeleiding nog steeds geregeld op de scholen. En wat ik doe is dat ik 1 keer bij een leraar ga kijken in de klas. Op basis van hun kijkvraag. Dan zit jij achterin? Dat is al heel eng volgens mij. Maar op zich zijn ze dat nog wel gewend van de PABO. Dus zo eng is dat niet. En dan is er geen terugkoppeling naar directie van wat ik zie. Geen inhoudelijke terugkoppeling. Dat is een belangrijk kenmerk om de drempel laag te houden. Het moet veilig zijn natuurlijk. Ik kan precies. Ja. En dan is er geen officiële verslaglegging. En geen beoordeling. Ik beoordeel niet. En dan praten we gewoon over wat heb ik gezien, waar wil je zelf mee groeien. En bij voorkeur 1 week of 2 weken daarna ga ik lesgeven aan de klas van die startende leraar. Nu? Ja. Ja, oh, dat heb ik uniek. Nog nooit gehoord. Nee, klopt. Dat is eigenlijk ook wel uniek. En dat is niet omdat ik het nou zo geweldig kan, maar wel omdat ik 13 jaar ervaring heb en sommige dingen nou eenmaal wel kan. En, omdat... Dus dan ga jij gewoon voor de klas staan van die docent, van die leraar? Ja, dus ik ben eigenlijk zo'n keer of 55 dit jaar al stagiair geweest, een soort van. Wat ook wel spannend is voor mij, zeker als ik kleuters moet draaien, want dat is niet heel erg mijn specialiteit. Kleuters draaien, grappig hoe je daarover praat. Ja, ja, als ik, ja, dat is ook wel echt zo. Dat is echt een vak apart, vind ik. En het leuke is gewoon dat ze dan bijvoorbeeld vragen, René, laten zien hoe je non-verbaal reageert op negatief gedrag. En dan ga ik daar ook heel erg mijn voorbereiding op instellen. Oh, mensen kunnen ook echt aan jou vragen van hier heb ik moeite hier mee. Kan jij dat eens laten zien hoe jij dat doet dan? Ja, hoe maak je deze taalles leuk? Hoe benoem je het doel van deze les? Hoe geef je verlengde instructie? Ze mogen alles aan me vragen. En ik beloof altijd dat ik mijn best doe. En niet dat het altijd perfect zal gaan. Want bij mij zijn niet alle kinderen ook gelijk heel braaf. Maar de manier waarop ik daarmee omga, geeft ze vaak wel nieuwe inzichten. Van, oh wacht, dit bedoel je met je verwachtingen concreet maken. Oké. Dat is een voorbeeld. En dit is een manier misschien om ervoor te zorgen dat docenten, dat leraren er niet binnen 5 jaar weer mee ophouden. Ja, want ze mogen ook om een derde afspraak vragen als ze het willen, een vierde afspraak. En 1 keer in de maand of 2 keer in de maand organiseer ik op het kantoor of op een school op locatie inspiratiesessies waar ze allemaal uitgenodigd worden. En daar gaan ze dan ook naartoe. Die gaan bijvoorbeeld over hoe voer je een oudergesprek, of ze gaan over hoe ga je om met werkdruk, of hoe geef je een goede rekeninstructie. En daar komt inmiddels een vaste groep op af, die ook elkaar vinden. Dus je krijgt ook een soort collegiale consultatie. Wat heel prettig is. Ja, ze vinden elkaar en dat is wel heel erg leuk. Om met elkaar ook te reflecteren op het werk. Hè? Ja, hoe lang geef je al de... Dit is mijn 13e jaar in het onderwijs. Ik sta nog 2 dagen voor de klas. En hoe alle jaren even leuk? Ja, fantastisch. Ja, maar kinderen zijn altijd leuk. Ze doen misschien niet altijd elk moment even leuk, maar ze zijn altijd leuk. Ja. En elk jaar is weer even elk jaar, prettig. Ja, heb je weer een klas met een ander iets wat heel erg leuk is. Ik heb nu een hele lieve klas bijvoorbeeld. En vorig jaar had ik een hele leergierige klas. Zo verschilt het. Elke klas heeft zijn eigen positieve kenmerk. Ja. René van Eyck, leraar aan groep 7 van de Pijler in Rotterdam. En zij gaat ons bijpraten over het onderwijs de komende maanden. Dank je wel, René, voor je komst naar de studio van Nieuws & Co. Tot zover Nieuws & Co. Met erin, misschien geruststellend nieuws voor mensen met slapeloosheid. En voor het eerst is de februari-staking in Weesp herdacht. En komt er nou uitstel van die Brexit die alsmaar dichterbij komt? We are now 4 weeks before the end date and still the UK has not agreed on a final negotiating position. May zei, ik heb nog steeds het gevoel dat dat uiteindelijk gaat lukken. And that's where all of my energies are going to be focused. Maar goed, tegelijkertijd is het voor mij stiekem wel prettig om te weten dat de mogelijkheid er is. A chaotic Brexit or extension. So we are now sleepwalking into a no-deal scenario. De februari-staking in Weesp. Ik moet zeggen, ik wist het ook niet. Weesp is helemaal niet zo bekend. En Amsterdam was natuurlijk groot en daar weet iedereen het wel van. Maar dat toch Weesp ook mee heeft gedaan. Ondanks de kleine hoeveelheid mensen die hier wonen en bedrijven die er zijn. Slapeloosheid zit tussen de oren. Kan moeilijk inslapen. Zit letterlijk tussen de oren. Daardoor 's ochtends niet uit bed komen, moeilijk uit bed komen. Belangrijke doorbraak. Dat was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag, Thijs van der Brink. Steeds meer scholieren hebben een bijbaantje, maar is dat eigenlijk wel goed voor ze? Moeten ze niet gewoon huiswerk maken en sporten? Gaan we zo over discussiëren in Dit is de Dag. Dat is straks bij Thijs. En wij zijn aangekomen bij de hoofdpunten van het nieuws met Clemens Peters. Wij wensen u een hele fijne avond. NPO Radio 1. In Amsterdam is de februari-staking van 1941 herdacht. In Amsterdam en omstreken werd toen gestaakt tegen het wegvoeren van Joden. Burgemeester Halsema zei bij de herdenking dat waakzaamheid geboden blijft. In Arnhem-Zuid is bij een schietpartij bij een hondentrimsalon iemand gewond geraakt. En dat gebeurde rond 2:30 in de wijk Rijkerswoerd, meldt de politie. Daarna werd intensief gezocht naar 1 of 2 daders die waren gevlucht. Premier May heeft er nog steeds vertrouwen in dat er een Brexit-deal komt voor de deadline van 29 maart. De leiders van de andere EU-landen maken zich daar zorgen over en ze willen dat May alles op alles zet om een no-deal Brexit te voorkomen. De Amerikaanse zanger R. Kelly heeft in de rechtbank gezegd dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik. 4 vrouwen beschuldigen hem daarvan. 3 van hen waren toen dat gebeurde minderjarig. En voor het weer is hier Gerrit Hiemstra. Het is helder en het is nu snel aan het afkoelen. En die afkoeling gaat vannacht door. Het blijft helder, het wordt koud met nauwelijks wind. Minimumtemperaturen +2 dicht bij zee tot plaatselijk -3 in het binnenland. En ook kunnen er enkele mistbanken ontstaan. Morgen is het opnieuw zonnig en het wordt zeer warm, met maximumtemperaturen van 13 graden op de Wadden tot zo'n 19 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. Er is maar weinig wind. Die is zwak en veranderlijk van richting. In het noorden waait de wind uit het zuidwesten tot westen. En na morgen is woensdag ook nog zonnig en zeer zacht. Opnieuw 's ochtends lokaal wat lichte vorst en mistbanken, maar overdag veel zon en hoge temperaturen. Vanaf donderdag meer bewolking, af en toe kans op regen en ook wat meer wind. En in het weekend wordt de kans op regen nog groter. En dan nu de verkeersinformatie met Jolanda van der Velde. De spitsfiles lossen nu best wel snel op, maar je hebt toch nog wel aardig wat vertraging op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar was een ongeluk tussen Alblasserdam en knooppunt Gorkum, 20 tot 25 minuten vertraging. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort is na een ongeluk maar één rijstrook open. Tussen Nijkerk en Amersfoort 7 kilometer en bijna een uur vertraging. Gaat zeker nog 2 uur duren. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Ede. De A32 Meppel richting Heerenveen is nog steeds dicht bij Steenwijk vanwege politieonderzoek. Vertraging is daar zo'n 20 minuten. Verkeer richting Leeuwarden kan het beste al omrijden vanaf knooppunt Hattemerbroek. Dat kan dan het beste via Emmeloord. Dat is via de A50, de A6 en de A7. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Na de marathondienst om het uitgeprocedeerde gezin van Hayarpi Tamrazian in Nederland te houden, gaat de Protestantse Kerk in Nederland over 2 weken opnieuw actie voeren. Dit keer voor het klimaat. Ik zou het echt heel goed vinden als christenen voorop gaan lopen in het beschermen van wat God ons heeft toevertrouwd. Is actie voeren voor het klimaat een taak van de kerk? Zometeen een debat. Dit is de dag waarop slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk teleurgesteld reageren op de top van de afgelopen dagen in Rome, waar de paus met bisschoppen uit de hele wereld over dit onderwerp sprak. De top zou vooral voor de buren zijn geweest. Onze commentator is hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad Anton Rit. Anton, goedenavond. Hartelijk welkom. Goedenavond, dank je. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? De stelling erbij is dat niet de Vaticaanse misbruiktop, maar juist die massieve teleurstelling erover voor de bühne is. Maar eerst gaan we het hebben over scholieren met een bijbaantje. Want steeds meer tieners werken naast hun school, meldt het CBS vandaag. Ik heb ook vrienden die zelf heel veel werken. Die komen dan ook altijd zo moe naar school. En dan zeg ik ook wel eens van ja, misschien moet je iets minder. Op dit moment heeft bijna de helft van de scholieren een bijbaan, terwijl dat 6 jaar geleden nog maar 42% was. Is dat nou een goede ontwikkeling of niet? Praat erover mee als u dat leuk vindt op de Radio 1-app of op Twitter met de hashtag DDD. Hier in de studio praat ik met opvoedkundige Marina van der Wal en Gerard Verhoef. Hij is bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Goeiedag. Dank u wel. Marina van der Wal, goede ontwikkeling? Ja. Ik denk dat het heel goed is als scholieren naast hun school werken. Dat ze de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Niet alleen leervaardigheden, maar ook levensvaardigheden opdoen. Heel veel dingen die ze thuis niet meer meekrijgen. En die ze dus wel van hun werkgever, leidinggevende en collega's mee gaan krijgen. Bijvoorbeeld, wat krijg je thuis niet mee wat je wel bij je baas hoort? Nou, het echt op tijd moeten zijn. Dat hoeven jouw kinderen thuis niet? Die zijn het huis uit. Oh, okay. Die regelen dat lekker zelf. Nee, maar een werkgever, een leidinggevende, die is toch anders met zijn of haar regels als wij ouders. Ja. Op het moment dat onze kinderen iets later zijn dan de afgesproken tijd, dan is het al gauw dat je denkt van, ach, nou ja, maar het was ook zo gezellig. En op je werk gaat het anders. Op je werk gaat het anders. Het is heel goed om daar kennis mee te maken. Ja, en te leren dat geld, dat je hard moet werken voor geld. Als je ziet dat ze gemiddeld 1600 euro op jaarbasis verdienen, dan is dat... De scholieren hebben het over dan, hè? Ja, de scholieren. En dan is dat, toch... dat je ook weer met deze centjes voorzichtig om moet gaan. Ja, dat je dat leert daardoor. Dus meneer Verhoef, ja. Bijbaantjes zijn nuttig, zegt Marina van der Wal. Jongeren leren verantwoordelijk te zijn. Nee? Tuurlijk. Ja? Ja, nee, bijbaantjes zijn hartstikke nuttig. Je moet het alleen niet te veel doen. En vindt u dat het te veel wordt als je ziet hoe het nu gaat? Nou, ik hoor net die cijfers, 42%. Was het en het wordt nu bijna 50. 49%, ja. Dat vind ik niet een hemelschokkend verschil, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar het gaat wel toe. Ook niet om het aantal. Wat? Neemt wel toe. Ja, nou, het neemt toe. Het is nog niet zoveel als voor de crisis. Toen was het bijna 60%. Ja, okay. Ja. Dus. Nee, waar het ons om gaat, het Beter Onderwijs Nederland, is dat... De school zelf staat nogal onder druk, als ik eerlijk ben. Lerarentekort, de kwaliteit van leraren is slecht. Taal- en rekenonderwijs kakkelt als een idioot in. De maatschappij heeft 20, 30, 40 verschillende opdrachten voor die school. Ja. En ja, als er zulke soort dingen zijn, dan gaan we altijd even met de vlag waaien. Van, hey jongens, let eens even op. Je kunt allerlei dingen in het normale leven leren. Dat is waanzinnig belangrijk. Hoe ben je verliefd? Hoe ga je om met andere mensen? Hoe ga je naar een radioshow? Hoe ben je verliefd? Ja, moet je ook leren. Oh, ja, okay. En nog nooit gedaan? Dat kan op allerlei manieren. Nee, okay. Nou, weet ik niet. Ik formuleer het misschien niet helemaal volgens de norm. Maar je kunt allerlei dingen leren van het dagelijks leven. Is wezenlijk ontzettend belangrijk. Maar er zijn een aantal dingen. En dat noem ik maar even het schoolse leren. En dat heeft een wat vervelende woord misschien. Maar je leert geen natuurkunde, je leert niet schrijven, je leert geen Engels of Nederlands, wat nu erg aan de hand is. Ja. Zomaar in het dagelijks leven. Dus zegt u, die tijd op school, die moet je echt gebruiken voor school. Ja, en als er daar buiten allerlei dingen zijn, dan kunnen ze gaan voetballen en dan kunnen ze naar een toneelgezelschap. Ze kunnen in een bandje, ze kunnen gaan werken. Fantastisch, allemaal leuk. Maar hou het binnen de perken en zorg dat die school niet in bedwang komt. Ja, Marina, het begint bij school en nou, het eindigt er net niet, maar alles wat erbij komt is leuk meegenomen. Maar dat is het dan ook. School is ongelooflijk belangrijk. Dat is natuurlijk wel de basis van je ontwikkeling. Maar ik zie het probleem echt niet als je 12 uurtjes. Het is gemiddeld 12 uur per week. Dat is veel, man. Ik vind dat anderhalve dag. Ik vind dat, ze hebben de zaterdag. Er is een hele grote bevolkingsgroep die ook de zondag heeft om te werken. Ik ben even voorzichtig hier. Goed, keurig. Ja, er zijn dagen dat ik het leer. Dus je ziet dat er tijd genoeg is. En dat ze daarin ook, en dat vind ik een van de belangrijke dingen van werken naast school, dat ze leren om keuzes te maken. Ja. Dus je gaat naar school en je wilt werken en je wilt sporten. En nou, op een gegeven moment leer je dat het leven niet en nee, dat houdt ik heel op. Meneer Vroeg, 12 uur per week, vindt u dat veel? Ik vind het wel veel. Ik zit zelf in het hbo. Als ik zie hoe druk mijn studenten zijn met van alles en nog wat, daar moeten ze werken. Anders dan met de basisbeurs die weg is gegaan, hebben ze nauwelijks keus. Dan komt de studie komt onder druk. En ik vind dat gewoon heel erg jammer. Ik gun ze veel meer rust tijdens hun studie. En dat geldt voor het voortgezet onderwijs. Geldt ook voor het hoger onderwijs. Veel meer rust om daar ook aandacht aan te besteden, maar ook om leuke dingen te doen. Ja. En als bij die leuke dingen hoort, ik wil geld verdienen en ik wil werken. Bent u niet tegen een verbod? Nou, nee, leuke dingen kosten geld. En druk onder druk. Kijk, de jeugd die heeft op het ogenblik, ik vind dat zo verschrikkelijk klinken, de jeugd van tegenwoordig, maar oma spreekt. Er zijn heel veel meer prikkels als in de jeugd van u en van mij en van de meeste mensen hier aan tafel. Wat mij elke keer weer opvalt is dat wij onze kinderen daar niet mee leren omgaan. Dus er moet gegamed worden, er moet getwitterd. Maar als je zegt je moet minder gaan werken, dan leer je ze juist toch wel mee omgaan. Ja, dus ik heb liever dat kinderen werken. Als ik kijk op mijn Facebookpagina, ik heb de vraag daar even opgeslingerd vanmiddag. En als ik dan ook zie dat ouders zeggen van, nou, onze kinderen leren hier afspraken maken. Ze doen er nieuwe vriendschappen op. Ze leren zich aan regels houden. Ze hebben het vooral heel erg leuk. Okay. Dan denk ik, prima. Okay, ga ermee door. We hebben aan de telefoon Thomas Audians. Die is rector van het Theresia Lyceum in Tilburg. Meneer Audians, goedenavond. Goedenavond. U heeft samen met een aantal andere scholen een convenant met supermarkten in de regio opgesteld om het aantal bijbaantjes te verminderen. Nou, dat is niet helemaal correct. Het gaat niet om het verminderen, maar het gaat erom, ik hoorde iemand zeggen net in het debat van, het is belangrijk dat leerlingen keuzes kunnen maken. Ja. En onze ervaring is dat leerlingen met een bijbaantje die keuzes helaas niet kunnen maken, omdat ze verplicht zijn om op bepaalde tijden te komen werken. Okay. Dus midden in een proefwerkweek of midden in een examenperiode. Moeten ze ineens gaan werken bij de Albert Heijn? Wij hebben een convenant met de Albert Heijn in de regio afgesloten. Met ongeveer 20 Albert Heijns die daaronder vallen. En we hopen dat het een sneeuwbaleffect heeft richting andere werkgevers. En wat is daar afgesproken? Nou, het is een vrij simpele afspraak. Wij zorgen als scholen dat de jaarplanning op tijd bekend is. Dus die is in september voor heel het jaar beschikbaar. De leerling moet zelf naar zijn leidinggevende bij zijn baantje gaan en vragen om dat er rekening wordt gehouden met proefwerkweken en examenweken. En in het convenant belooft Albert Heijn dan, of andere supermarkten, dat ze daaraan meedoen, dat ze daar rekening mee houden? Ja, Albert Heijn, in dit geval is het alleen met Albert Heijn afgesloten. Ja. Die beloven dat ze daar dan rekening mee zullen houden. En dat is een behoorlijke opgave voor Albert Heijn, omdat bijvoorbeeld in de proefwerkweek aan het eind van het schooljaar, die is bij alle scholen een beetje tegelijk. Hetzelfde moment, ja. En dan zijn er dus heel veel 16, 17-jarigen, de goedkope arbeidskrachten, hebben proefwerkweek. En toch hebben ze ons gegarandeerd dat ze zich daar hard voor gaan maken. Okay, u bent er blij mee? Ik ben er blij mee in zover. Het is eigenlijk absurd dat dit moet. Want je zou verwachten van een leerling dat hij voor zichzelf op kan komen. Je zou verwachten voor ouders dat die zeggen tegen je kind, ja, je gaat dus echt niet werken midden in een examen. En je zou verwachten, en gelukkig heeft Albert Heijn die handschoen opgepakt, van maatschappelijk betrokken werkgevers, dat ze rekening houden met hun jeugdig personeel. Maar u zegt, het moet wel echt. Het moet wel echt, want anders loopt het uit de hand. Zolang daar geen rekening mee gehouden wordt, moeten we met dit soort convenanten proberen de wereld een beetje in beweging te krijgen. Ja, meneer Verhoef, bent u er blij mee met zo'n convenant? Ja, lijkt me een uitstekend idee. Ik ben niet tegen baantjes van leerlingen of studenten. Ik ben er tegen als dat ten koste gaat van het schoolwerk. En dat ziet u in de praktijk wel gebeuren. Ja. En dat staat al erg onder druk. En daar moet echt tegenop getreden worden. Ja, en zo'n convenant kan daarbij helpen, zegt u? Nou ja, ik vind het een goede zaak. Dat alleen een curlingmaatschappij, hoor. Curlingmaatschappij? Ja, dat dit weer nodig is om de verantwoordelijkheid die kinderen zelf hebben. We hebben het over 16, 17-jarigen. Daarvan mag je toch hopen dat ze weten wat hun planning is dat jaar. En dat ze dus ook zelf aan de bel kunnen trekken. Dat Albert Heijn als goed werkgeverschap betoont. En dat ze zeggen van wij zorgen dat onze werknemers zich in deze tijd kunnen focussen op de proefwerken en op de examens. Dat is alleen maar hulde. Maar aan de andere kant, je verantwoordelijkheden, als je het later druk hebt, die gaan ook gewoon door. Dus jij zegt, dit is ook te plannen. Jij zegt, het is ook een beetje overdreven. Die leerlingen moeten het gewoon zelf doen. Ik ben blij dat het gebeurt. Want het is noodzakelijk. Ja. Maar ik vind het echt, ja, ik vind het redelijk belachelijk dat nodig is. Kan dat ik daar iets over zeggen? Ja, meneer Audians, komt er maar in. Ja, want ik ben het met u eens. Het zou niet nodig moeten zijn. Maar het is niet zo. Ik wil niet de bal of de schuld bij de leerling leggen. Die leerlingen zeggen, als wij vrijvragen in een proefwerkweek, dan verlies ik mijn baantje. En die worden dus onder druk gezet, onder oneigenlijke druk. En wij hebben dus nu één partij gevonden die daar mee wil werken. En we hopen dus dat veel meer werkgevers dit over willen nemen. En hun maatschappelijke betrokkenheid gewoon vormgeven. Want daar gaat het om. Ja. Er zijn meer bazen die dit doen. Ik weet dat de werkgevers van mijn kinderen. Dat was seizoenswerk aan het strand. Mooi. Die deden dat. En dan kwam het van de werkgever uit. Okay. Ja, maar ik heb de ervaring met leerlingen die een uur voordat het examen afloopt weggaan omdat ze moeten gaan werken. Ja, dat kan niet. Met leerlingen in de horeca die midden in de tentamenperiode tot 2 uur 's nachts hun dienst moeten draaien. Ja. En dat is onze realiteit. En daarom hebben wij gezegd als scholen van voortgezet onderwijs hier in de regio, wij willen proberen die leerlingen te helpen om die keuzes te maken. Dus wel degelijk een serieus probleem. Meneer Verhoef, komt het goed, denkt u, of moet er echt iets anders gebeuren dan convenanten met supermarkten? Dat is moeilijk. Nee, ik denk dat wij het hier best redelijk overeen kunnen komen. Ik denk dat verstandige mensen dat wel gaan doen. Ik weet niet hoe je dat nou per se moet gaan afdwingen. Dus ik ben positief mens. Kijk, mild. Nou ja, Marina ook. Dat weten we al langer. Aan de slag. Hup, gaan we doen. Dank jullie wel. Dit is de dag dat de Donald Duck bekend maakt dat er binnenkort ook lesbische en homostelletjes zullen verschijnen in het blad. En dat allemaal omdat de 10-jarige Fenna haar ongenoegen had geuit in het jeugdjournaal. Ik heb dus 4 ouders, 2 mama's en 2 papa's. Mijn ouders zijn homo en lesbisch. En ik vind dat het ook belangrijk is dat dat ook normaal is. Alleen in Dukstad lijkt het alsof dat helemaal niet bestaat. Dit was de dag waarop slachtoffers van misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk teleurgesteld reageren op de uitkomsten van de top die afgelopen dagen in Rome georganiseerd werd over dit onderwerp. De top zou vooral voor de buren zijn geweest. To be frank, this evening I'm feeling a combination of very disappointed but also quite angry. Disappointed that the Pope has yet again failed or frankly refused to take this opportunity to acknowledge what's well proven now right across the world. Nou, deze man is teleurgesteld en boos dat de paus de kans niet heeft gepakt om het probleem te erkennen. We praten erover met onze commentator van vandaag, Katholiek Nieuwsblad hoofdredacteur Anton de Wit. Anton, jij zei straks al dat die top helemaal niet voor de bühne was, maar die teleurstelling wel. Nou ja, ja, die teleurstelling was ik wat verbaasd over, eerlijk gezegd. Als je die top gevolgd hebt, ook de kritiek die er bij voorbaat op was. Er is heel veel kritiek geweest en heel veel skepsis al bij voorbaat over de effectiviteit van de top, de opzet, de korte duur ervan. 3 dagen? Ja, precies. Ruim net iets meer dan 3 dagen. Het begon donderdag en het eindigde zondag. Nou, dus dat is weinig om zo'n massief probleem aan te pakken. Dus de verwachtingen waren alom enerzijds hoog gespannen van ja, eindelijk ga er eens iets aan doen. En anderzijds wees iedereen erop van, nou ja, pas op, het kan wel eens op een teleurstelling uitlopen. Ja, want de paus zelf ook, die zei ook, verwacht er niet te veel van. Precies. Maar dan als je gaat kijken wat er daar gedaan en gezegd is, dan viel het mij eigenlijk helemaal niet tegen. Je kunt er nog steeds terechte kritiek op leveren, daar gaat het niet om. Maar ik denk dat er toch wel degelijk een aantal hele belangrijke dingen zijn gebeurd. Er is een heel krachtig signaal afgegeven door meerdere mensen, meerdere toonaarden, dat niet alleen dat misbruik, dat misbruik niet goed is, daar is iedereen het wel over eens. Ja. Daar hoef je op zich geen top over te organiseren, ook in de katholieke kerk niet. Maar de wijze van dat aanpakken en dat ook het alles binnenskamers willen houden echt niet meer kan, daar is een heel duidelijk signaal afgegeven. Er is een heel duidelijk signaal afgegeven dat het een wereldwijd probleem is. Dat is ook nog zoiets, want wij in het Westen, we worden nu ongeveer al 20 jaar doodgegooid met berichten erover, maar dat is lang niet in alle delen van de wereld zo. Er was een Afrikaanse kardinaal die er naartoe ging en bij voorbaat zei van, nou ja, weet je, het is vooral een Europees probleem. Ja, wij dus in Afrika. Het staat nu overal op de agenda en dat is een goed iets, zeg jij. Lijkt mij een heel goed iets. Maar even nog waarom je het dan, die kritiek daarop, dat je die voor de bühne vindt. Want slachtoffers, ja, ik snap wel dat die sceptisch blijven. Ik snap ook dat ze uitermate sceptisch blijven en dat ze voorzichtig blijven en niet meteen staan te juichen. Dat snap ik heel goed. Maar eigenlijk wat nou ook het nieuwe aan deze top was dat precies die slachtoffergroepen een hele belangrijke rol hebben gespeeld. Er is ook heel veel gezegd, wij werden niet gehoord, maar dat is volmaakte onzin. Want wat er nu net anders was dan bij eerdere conferenties, is dat die belangengroeperingen van slachtoffers voortdurend in allerlei dicasterieën, dat zijn een soort van ministeries, zeg maar, van het Vaticaan, zijn ze uitgenodigd voortdurend om te komen praten. Ze werden als ervaringsdeskundigen voortdurend binnengehaald. Dus ze kwamen achter die gesloten deuren van het Vaticaan. Ze hebben een geweldige stap in hun lobby gemaakt naar de officiële top van de kerk toe. Nou, dan komen er een aantal uitkomsten uit. Eigenlijk zijn er drie belangrijke dingen nu uitgekomen. De paus heeft gezegd allereerst komt er een richtlijn voor het Vaticaan zelf. Want dat is een beetje voor de vorm, maar die was er gewoon nog niet. Dus ja. Ten tweede moet er een handboek komen voor hoe je hiermee om moet gaan voor alle bisdommen wereldwijd. En er moet een taskforce komen, een clubje dat kan ondersteunen bij het aanpakken van dit probleem, zeker in bisdommen waar ze daar de middelen niet voor hebben. Jij zegt al met al, het is best wel inhoudelijk een goede top geweest. Maar dan wil ik toch nog van je horen, de tijd is nog kort. Ja. Waarom vind je de kritiek van de slachtoffers voor de bühne? Nou, die vind ik voor de bühne, omdat er met zoveel misbaar wordt gezegd, zelfs dat het een stap terug is. Ik hoorde een Italiaanse woordvoerder van een belangenorganisatie zeggen dat Paus Franciscus een leugenaar is, dan denk ik van, er zijn toch wel echt stappen gezet waar je juist als slachtoffers en de organisaties die vertegenwoordigen mee aan de slag kan. Ja. Zorg nou, zie dit nou niet als een afronding van 20 jaar schandalen, maar als een beginpunt voor 20 jaar beleid hierop maken. Sceptisch zijn mag, maar zeggen dat er niks gebeurd is, is onterecht. Heel onterecht, en daarmee verhinder je dat je aan tafel zit om nu het nieuwe beleid en die cultuurverandering van onderop mede vorm te geven. Dankjewel. Dit is de dag dat Nederland massaal geniet van de warmste 25 februari ooit gemeten. Op een Nijmeegs strand werd de eerste zonnebader alweer gespot. Gezien de weersvoorspellingen kan die daar deze week zijn hart ophalen. Als het mooi weer is, ik kom elke dag. Ik wil bruin worden, maar is gezond. Allemaal leuk en aardig, maar voor de dieren is dit zonnige weer heel verwarrend. Boswachter Ine Nijveld roept op om de dieren een handje te helpen en dit kunt u doen. Wat je het beste kan doen, gewoon maar de dieren met rust laten en je tuin niet al te netjes schoonharken. Dus laat ze gewoon nog even lekker zitten, dat ze weer weg kunnen kruipen als het kouder wordt. En dan zal het zich wel weer herstellen. Van het lekkere weer naar de opwarming van de aarde is een kleine stap. Op 10 maart wordt in Amsterdam een klimaatmars gehouden, waar al meer dan 50 organisaties zich bij hebben aangesloten. Waaronder sinds een paar dagen ook de grootste protestantse kerk van Nederland, de PKN. Daarover ga ik praten met PKN-predikant Henk-Jan Prosman en Embert Messelink. Hij is directeur van de christelijke natuurbeweging Arosha. Goedenavond, hartelijk welkom beiden. Goedenavond. Meneer Prosman, u schrijft in een artikel op de Post Online dat het protestants progressivisme afgelopen weekend een voorlopig hoogtepunt heeft bereikt door die deelname aan deze klimaatmars. Voor sommigen is dat een compliment, maar ik vermoed dat u dat niet bedoelt. Nee, het is inderdaad een poging om de kerk weer een beetje op de kaart te zetten, denk ik. Hè. Het zijn nog net geen kruisraketten waar we weer tegen kunnen demonstreren. Maar het klimaat is toch een mooie aanleiding. Hè. Dat schijnt echt te leven onder de mensen. En, ja, ik denk, dat schijnt echt te leven. U spreekt geen mensen. Nou, in ieder geval in de politiek en in de media wordt dat, leeft dat probleem heel erg. Ik denk dat dat voor gewone mensen een stuk minder is. En ik denk dat het ook voor de kerk een manier is, wat opportunistisch ook, om zichzelf op de kaart te zetten. Wij staan aan de kant van de goede zaak, van het klimaat. En wij gaan daarvoor de straat op. Zou de kerk niet moeten doen? Zegt nou, u? Ze mogen dat wel doen. Maar wat mijn verbazing heeft gewekt, is het compleet over de top zoals het nu gaat, dat daar straks de woordvoerder van de PKN gaat daar een zegen uitspreken. Er worden gebeden. De scriba. Er worden gebeden verspreid, er worden liederen gedicht, waarin je eigenlijk ziet dat klimaat een religie op zichzelf geworden is. En ik heb al een religie, ik ben christen en ik hoef er echt geen klimaatreligie bij. Nee, dus de kerk mag je best aan meedoen, maar doe een beetje normaal, is dat wat u zegt? Ja, en pas ook wel heel erg op met die kerkelijke instemming. Het is een omstreden onderwerp, ook economisch, politiek. Ik vind niet dat je zo eenduidig als kerk kunt zeggen, hier staan wij achter, hier geven wij onze zegen aan. Want ook in die kerk zijn er mensen die daar verschillend over nadenken. Ja, en met Messelink, directeur van Arosha. Het is geen omstreden onderwerp. Er is grote politieke consensus over het klimaat. We hebben een breed kabinet uit rechtse en linkse partijen die samen het meest groene regeerakkoord sinds ooit hebben. Dat gaat vooral over klimaat en klimaatverandering. Volgens mij zijn er wel geteld twee partijen in de Tweede Kamer, PVV en Forum voor Democratie, die klimaatverandering in twijfel trekken. Ja. En die ook onrust creëren hieromheen. Maar verder is er consensus. Dit is het jaar van klimaat, van het klimaat. Het is een belangrijk thema. Ik vind het om twee redenen goed dat kerken zich aansluiten bij die klimaatmars. Omdat het belangrijk is een statement te maken. Er moet nu wat gebeuren. Maar ook als teken dat je laat zien van, we zijn zelf onderdeel van een systeem waarmee we de aarde te zeer belasten. Laten we dat beseffen, laten we het daar met elkaar over hebben en laten we zoeken naar wegen waarop het anders kan. Ja. Duurzamer, groener, zorgzamer leven met deze aarde die wij beschouwen als Gods aarde. Ja, maar er wordt binnen de kerk verdeeld over gedacht, zegt Postman. Er zijn mensen die het helemaal niet zo ervaren. Moet je daar geen rekening mee houden? Ja, daar moet je zeker het gesprek over voeren. Dat doen we nu. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat de kerk zegt, hoor eens, dit is niet een thema wat los staat van alles wat we geloven. Dit is een thema wat er onderdeel van is. Geloof gaat over God, gaat over medemensen, gaat over schepping. Je kunt niet zeggen, één van die drie kikken we eruit. Die doet niet mee. Nee, het is een compleet verhaal. Dat gaat over het goede leven. En daar hoort de omgang met de aarde bij. Daar zit precies het punt ook voor mij ten diepste. Dat er totaal geen bewustzijn is van de levensbeschouwelijke vooronderstellingen van die klimaatbeweging. Dat komt eigenlijk al in de 19e eeuw op, dat ecologische bewustzijn. En dan zie je heel erg dat de mens, de overbevolking, dat soort thema's worden heel erg als de hoofdoorzaak van het probleem gezien. Dan zie je ook voortdurend het menselijk gedrag in ieder geval. Maar ook de mens als zodanig. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij CO2, wat gewoon helemaal bij de natuur hoort. En dat wordt ineens als een soort vijand gepresenteerd. Zo worden mensen ook in dat ecologische denken als een soort vijand gepresenteerd. Je ziet er ook meteen in de slipstream van dit soort bewegingen komen bijvoorbeeld pleidooien voor abortus of voor geboortebeperkingen. Omdat er te veel mensen op de wereld precies, zijn. Ja. Dus er zit in dat klimaatbewustzijn, oppervlakkig gezien, is dat inderdaad een klinkt dat heel christelijk, maar daaronder zit een antichristelijke of in ieder geval antihumanistische tendens die heel sterk is. En ik denk, daar zouden kerken zich nou echt op moeten focussen van, wat zijn nou de dieperliggende motieven van die klimaathype die op dit moment gaande is. En sterker nog, maar ligt daar voor u als dominee niet de prachtige kans om juist christelijk te doordenken hoe je met dit thema omgaat? Dat probeer ik hier dus te doen, want ik zal u een voorbeeld geven. Namens de kerk is er dus ook een soort lied in omloop gebracht. En dan wordt er dus over die klimaatzorgen, dat zou je als politieke kwesties af kunnen doen. Nee, dan staat er, dit is toch niet het eind der tijden. Dus dan zie je dat een kerk notabene haast een soort dat apocalyptische frame. Ja, eind der tijden. Veel christenen geloven erin, dat op een dag Jezus Christus terugkomt. Ja. Dat is het eind der tijden. En precies. Nu wordt hier gesuggereerd dat het eind der tijden komt als gevolg van de opwarming van de aarde. Precies. Hè? Dus in de kerk heeft het nog iets te maken met onze lieve Heer. Ja. Maar nu wordt dat eigenlijk wordt dat scenario een beetje aangepast. En dan krijg je eigenlijk Al Gore komt binnen. En die gaat zeggen, het eind der tijden, dat is die ijsbeer op die rots. Hè? Dus en zo, in dat soort gekkigheid gaat nu zelfs. Embert, is dat gekkigheid? Embert Messelink? Ik herken dat ideologisch niet zo. We hebben even een probleem. Nee, dat verbaast me niet dat u dat niet zegt. Even een probleem met de aarde. Dat heeft te maken met duurzaamheid. Klimaat is één verschijnsel. Achteruitgang van biodiversiteit, hebben we het niet zoveel over, is een ander symptoom. Een hele ernstige. Het is één waar geen discussie over bestaat. Het aantal dieren op aarde sterft uit. Heeft te maken met grootschalige kap van tropische oerwouden. Heeft te maken met onze impact op deze aarde. Die oerwouden worden gekapt omdat er bio-ethanol bijgevoegd moet worden aan onze brandstof. Dat hebben we allemaal nodig. Dat is juist het probleem met de oplossing. Mesting heeft het woord. En dan ben ik ervan overtuigd dat het christelijk geloof daar een prachtig hoopvol verhaal bij heeft. Dat is geen doemdenkerij. Het is een hoopvol perspectief wat mij ongelooflijk motiveert om me in te zetten voor een leefbare aarde waar mens, dier, alles wat hier is, kan gedijen. Omdat ik geloof dat Gods goede bedoeling is. Mag ik eens aan u vragen, gelooft u dat de mens te maken heeft met de opwarming van de aarde? Dat menselijk handelen daarvan van invloed op is? Nee, niet in de zin. In die zin ben ik klimaatskepticus. Niet ontkenner, maar scepticus. Ja, maar dan snap ik ook wel dat u het ingewikkeld vindt dat de kerk meedoet aan een klimaatmars. Dat heeft op zich niet te maken met de presentie van de kerk. Ik kom nog even graag terug niet gelooft in klimaatverandering. Of wat u zei, wat de bijdrage van de kerk zou kunnen zijn, of van verstandige mensen. Er zijn wel degelijk thema's die mij ook zorgen baren op het gebied van natuur. Natuurbehoud, bijvoorbeeld de tropische regenwouden. Maar juist dat discours van het klimaat maakte juist een heel massief, eigenlijk een pseudo-religieus verhaal van, waarin eigenlijk alle kritische distantie verdwijnt. Hè? Dus u had het net over die oerwouden. Nou, heel veel klimaatmaatregelen die nu genomen worden om bijvoorbeeld in die zogenaamde groene energie te kunnen voorzien, die leiden juist tot de kap van oerwouden in Indonesië en Zuid-Amerika. En daarom zeg ik ook, er zitten heel veel elementen in die klimaatdiscours die juist tegen het menselijk leven zijn, maar ook tegen de natuur zijn. En volgens mij ook ten diepste tegen het christelijk geloof in. Ja, en met Mesling? Nou, laten we zeggen, stel nou dat dat zo is. Ja. Ik ben daar niet van overtuigd. Stel nou dat zo is. Dan is het toch prachtig dat kerken betrokken zijn bij die klimaatmars en hun eigen verhaal daaromheen laten horen. Vanuit hun eigen geloof doordacht. In een viering daaromheen. Waar deze pseudo-religie, zoals u het noemt, niet aan bod komt. Maar waar het christelijk geloof klinkt. Ja, en dat verbonden wordt met de zorg voor het klimaat en voor deze aarde. Dus zouden ze zich niet bij die mars aan moeten sluiten, maar zouden ze hun eigen weg moeten kiezen. Ja, of ze sluiten zich aan en ze houden hun eigen verhaal erbij. Marine van der Wal, jij zit echt te stuiteren. Wat is er aan de hand? Nou, ik begin een beetje bang te worden dat dit een soort van Jezuspluggen gaat worden. Of evangelisatie. Van die kerken? Ja, en daar heb ik wel hele grote moeite mee. Embert? Ik zou dat niet graag bij de manier waarop ik als seculier bezig ben met klimaat. Ik herken de angst niet zo. Laten we ook eerlijk zijn, de kerken spelen niet zo'n hele grote rol. Dat zegt meneer Prosman wel, maar als we heel eerlijk zijn, hebben de kerken afgelopen week voor het eerst een stapje gezet. En ergens in de achterhoede lopen ze ook mee en ze doen er nog wat dingetjes omheen. Maar de kerken hebben niet een hele grote broek aangetrokken op dit thema. Helaas, zeg ik, want het had wel wat steviger. En wat mij betreft niet om jou te overtuigen van het geloof, maar om christenen te overtuigen dat zorg voor de schepping onderdeel is van wat ze geloven. Ja. Meneer Prosman, u noemde het zelf blasfemisch, godslasterlijk. Ja, dat heeft dus mee te maken dat je dus echt met hele sterke theologische taal dus een zaak gaat zegenen, legitimeren, die volgens mij zeer discutabel is. Ja, want bijvoorbeeld het eind der tijden, zou dat kunnen komen door het klimaat? En met Mesling, geloof jij daarin? Ik geloof wel dat we nog, als we niks doen, dat er best nog stevige crises ons te wachten kunnen staan. Het eind der tijden niet. Als christen, wat ik net zeg, ben ik hoopvol. Ja. Het komt goed, ligt in Gods hand. Laten we ons niet met doemdenkerij opzalen, maar laten we vooral stappen zetten en in beweging komen. En ik zie geen andere weg dan dat geloof en zorg voor de aarde goed samengaan. Ja, maar heb jij in de kerken waar jij komt, daar zitten ook mensen die vorm van democratie stemmen waarschijnlijk? Of PVV misschien zelfs wel? Wat moeten die denken? Ik ben af en toe een leke prediker. Dan preek ik over dit thema. Maar dan komen er allemaal mensen die van de schepping houden, vermoed ik. Wellicht. Ze zijn misschien niet altijd goed voorbereid. Maar ik ben ze nog niet tegengekomen. Nee, het is voor het eerst dat ik tegenover een predikant zit die zegt, hier moeten we echt niks mee te maken hebben. Anton de Wit, hoe is het met katholieken? Nou, wij hebben natuurlijk ook een hele groene paus. Fantastisch. Maar die roept wel op tot een geestelijke hervorming. En ik ben het toch wel mee eens van moeten oppassen dat het niet een te goedkoop en te plat activisme wordt. Hè. Dus het is heel goed dat de kerk zich maatschappelijk uitspreekt ook over dit soort kwesties. Maar ik ben ook een beetje huiverig voor inderdaad die vervlakking van een soort van op de bres tegen de kruisraketten. Ja. Maar zeg je dan, in de kerk moet het vooral over God gaan en door de week proberen we dat verder te doordenken wat dat voor de politiek betekent? Nou ja, het zou dan ook vooral om een gezond geestelijk klimaat moeten gaan waar denk ik dan ook een goede omgang met de aarde bij hoort. Ja. En met Nestlé? Dat klinkt goed. Dus je kunt naar mijn idee alleen met overtuiging met de klimaatmars meelopen. Als het je ook echt in je dagelijks leven een zorg is. Ja, dus dan mag je niet meer vliegen, bijvoorbeeld. Jij in jouw hoekje en ik in het mijn, zeg maar. Mooi, die ken ik ook nog van vroeger. Meneer Prosman, heeft u gemeenteleden die er wel meer mee hebben? Nee, het speelt totaal niet. Echt niet? U heeft geen enkel groen gemeentelid? Jawel, maar goed, in de zin van, wij zijn gewone mensen, dus we gaan lekker in Garderen op vakantie, we gaan niet met het vliegtuig en zo, en dus over het algemeen niet. Dus ik pleit wel voor... Dat heeft u toch wel voor elkaar in zijn gemeente. Nou, dat is niet mijn verdienste. In de zin, nee, ik maak er een grapje van, maar in de zin van, ik vind dus gewoon dat je, ik ben ook wel voor een beetje ouderwetse deugdelijkheid en voorzuinigheid en zo, dus je moet, de mensen moeten normaal doen. En, maar juist dit klimaatbeleid, dat gaat heel ver. En ook het verhaal van de politiek. Je ziet dus nu dat het ook juist dat doemdenken over het klimaat, dat maakt eigenlijk dat die overheid een carte blanche krijgt om heel ver in te grijpen in de economie, ook in het maatschappelijk leven, in het privéleven van mensen. En dat vindt u gevaarlijk? En dat vind ik ook een zorg die ook de kerk zou moeten agenderen. Van pas op wat er nou met de staat gebeurt en let op de vrijheid van de burger. En met nog 20 seconden. Eerlijk, verdeling van de lasten is belangrijk, maar de urgentie juich ik toe. Oké. Goed, nou, dat gaat nog wel even verder, dat gesprek. 10 maart, u gaat er niet heen, denk ik. Nee. Nee, en met misschien wel. Ik moet even mijn allergie voor hele grote groepen overwinnen en dan ga ik. Dan ga jij, oké. Hartelijk dank, Henk-Jan Prosman, Emmet Mesterlink, Marine van der Wal, Gerard Verhoef, Thomas Audians en Anton de Wit. Zometeen Bureau Buitenland, Erik Arends. Een vooruitblik op de komende top in Hanoi tussen Donald Trump en Kim Jong-un. Straks om 9:30 zijn wij er weer met het Sportforum langs Lijn en Omstreken. We spreken onder andere over het gelijkspel tussen Feyenoord en PSV van gisteren. En het WK Sprint gaan we ook op terugblikken en vooruitblikken op Feyenoord Ajax van komende woensdag. Heel graag, tot dan. Dag. NPO Radio 1.